Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 2 listopada, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Znacznie mniej nowych przypadków koronawirusa, potwierdzono ponad 15,5 tysiąca zakażeń. O 17:00 wideokonferencja premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Ruszyły procesy ponad 300 osób zatrzymanych podczas antyrządowych demonstracji na Białorusi. Ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, znacznie mniej niż w ostatnich dniach potwierdził resort zdrowia. Zmarły 92 osoby, 85 z nich miało też inne choroby. Najwięcej nowych zakażeń jest na Mazowszu, ponad 2200. W sumie wykonano 65 tysięcy testów na COVID-19. Epidemia koronawirusa będzie głównym tematem wideokonferencji premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Spotkanie online ma się rozpocząć o 17:00, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że zaproszono też przedstawicieli działającej przy rządzie Rady Medycznej do spraw epidemiologicznych. Czyli naszych doradców, profesorów, którzy zajmują się na co dzień analityką w zakresie rozwoju koronawirusa oraz sugerowania działań, które należy podejmować w tej walce. Więc w czasie posiedzenia, w czasie tego spotkania głównie tematy związane z epidemią. Oczywiście jesteśmy otwarci też na inne wątki, które chcieliby poruszyć przedstawiciele klubów parlamentarnych. Rzecznik rządu dodał, że jeśli politycy chcieliby dyskutować na temat prezydenckiego projektu w sprawie aborcji, to spotkanie należałoby podzielić na dwie części. W piątek premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli partii parlamentarnych do rozmów na temat kształtu prawa aborcyjnego. W programie Trzecim Polskiego Radia Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że jej zdaniem takie rozmowy powinny odbyć się w Sejmie. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny w piątek wpłynął do Sejmu. Zakłada wprowadzenie nowej przesłanki zgodnej z zasadami konstytucji, która przewiduje możliwość aborcji w przypadku wystąpienia wad letalnych. Chodzi o przerwanie ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu prowadzącego do śmierci dziecka, ale jednocześnie nowelizacja ma chronić na przykład dzieci z zespołem Downa. Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej 22 października rozpoczęły się masowe demonstracje przeciwników orzeczenia. Część ich uczestników protestowała także w kościołach. Nieznani sprawcy zdewastowali pomnik dzieci utraconych na cmentarzu w Brzezówce w województwie śląskim. Wandale oblali pomnik czarną farmą, mówi wójt gminy Haszlach Grzegorz Sikorski. Ktoś pod osłoną nocy oblał farbą pomnik. Pomnik wygląda strasznie. Jest to biały marmur, który został oblany czarną farbą. Informacja o tym wywołała falę poruszenia, że do takich zdarzeń nie powinno dochodzić i ludzie zadają pytanie, no co się dzieje? Co się dzieje z nami? Przecież to miejsce nikomu nie wadziło. Sprawę bada cieszyńska policja. Monument przedstawia anioła trzymającego w ramionach dziecko. Ministerstwo Zdrowia złożyło w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania o zabezpieczenie i zwrot pieniędzy za niedostarczone respiratory. Chodzi o część urządzeń, na których zakup resort podpisał w kwietniu umowę z firmą E&K. Firma miała dostarczyć w sumie ponad 1200 respiratorów. Spółka częściowo zrealizowała umowę, dostarczając sprzęt za 9 milionów euro. Ministerstwo odstąpiło od pozostałych zapisów umowy, bo firma nie dotrzymała terminów dostaw pozostałych respiratorów. Zaległości, których dotyczy wniosek resortu, to prawie 12 milionów euro niezwróconych przedpłat oraz ponad 3,5 miliona kar umownych. Białoruskie MSW poinformowało, że w trakcie wczorajszej demonstracji opozycji w Mińsku i okolicach zatrzymano około 300 osób. Rozpoczęły się procesy tych zatrzymanych. O szczegółach Włodzimierz Pac. Białoruska opozycja chciała wczoraj uczcić święto dziady, czyli Dzień Pamięci Przodków. Zorganizowała pochód do podstołecznego uroczyska Kuropaty, gdzie w masowych grobach spoczywają tysiące ofiar represji stalinowskich. Milicyjny OMON i wojska wewnętrzne wielokrotnie blokowały pochód. Funkcjonariusze strzelali w powietrze i używali granatów hukowych. Niewielkiej części z wielotysięcznej demonstracji udało się dotrzeć do Kuropat i złożyć kwiaty pod bezimiennymi krzyżami i pomnikami ofiar represji. Dziś rozpoczęły się procesy zatrzymanych demonstrantów. Ludzie są sądzeni zazwyczaj za udział w niedozwolonych akcjach protestacyjnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Dziś poznamy laureatów konkursu historyczno-literackiego Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Uczniowie opisali losy zamordowanych w katyńskim lesie i innych miejscach Golgoty Wschodu. Najlepsze prace zostaną opublikowane w tomikach.

Trójka do trzeciej, małpapolskieradio.pl to nasz adres. Już czynny, ponieważ wysypało się mnóstwo pozdrowień i z Krakowa, i z Wiednia, to jak zwykle. Ale również odezwał się pan Piotr z pytaniem, czy będzie w tym tygodniu płyta tygodnia. A, absolutnie tak, drogi panie. Dzisiaj, w związku z charakterystyką tego specjalnego dnia, dnia zadusznego, dziś postanowiliśmy nie rozgrywać żadnych konkursów, ale nawet tych SMS-owych. Natomiast już od jutra do piątku będzie oczywiście tuż po 11 prezentowana nasza płyta tygodnia. Precious and fragile things need special handling. God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Tak nazywa się ten utwór. Depesz Mode. No tak, depesze świetnie wpisali się w ten nastrój, zaduszkowy nastrój nostalgii i wspomnień. Kolejny felieton dźwiękowy także dotyczy wspomnień i upamiętniania tego, o czym należy pamiętać. Po długiej batalii w piątek 30 października Bundestag zdecydował o stworzeniu miejsca pamięci. W Berlinie powstanie pomnik upamiętniający polskie ofiary II wojny światowej. Opowieść o polskim pomniku w Berlinie, jaka wyłania się z długo i ciężko rodzonej dyskusji, porażała na początku stopniem ignorancji. Projekt trafiał na podobny opór jak niegdyś miejsce pamięci dla żydowskich ofiar Holokaustu. Niektórzy niemieccy historycy są wciąż przekonani, że lepszym rozwiązaniem byłoby centrum dokumentacji poświęcone ofiarom nazizmu w całej Europie. Ich zdaniem osobne upamiętnienie Polaków w II wojnie światowej byłoby przywoływane jako symbol politycznej nieudolności, gdyż pomijałoby doświadczenia Rosjan i Ukraińców. W Polsce ta propozycja zemściła się falą irytacji. Umieszczenie w tym samym miejscu Rosjan, którzy podobnie jak Niemcy dopuszczali się wobec Polaków budzących grozę zbrodni, byłaby nie do zaakceptowania. Koniec końców przeważyła koncepcja szczególnego uhonorowania polskich ofiar jako narodu, który pierwszy doświadczył eksterminacyjnej polityki hitlerowskich oprawców. Projekt zgłosiły w Bundestagu partie rządzące CDU i SPD. Urodzony w Szczecinie sekretarz generalny HDK-ów Paul Ziemiak tłumaczył, że utworzenie polskiego pomnika powinno też leżeć w interesie Niemców. Historia naszych narodów nie może być opowiedziana i upamiętniona w oderwaniu od historii drugiego kraju. Mimo przychylności wiodących partii, wciąż jednak jeszcze nie wiadomo, czy w zaplanowanym miejscu pamięci stanie również klasyczny monument, o którym w ostatnim czasie tak żywo dyskutowano na łamach mediów. Koncepcja projektu ma zostać dopiero opracowana we współpracy z niemieckim Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt. Piątkowa decyzja Bundestagu była być może ostatnią szansą przed upływem jego kadencji, aby popchnąć tę sprawę do przodu. Jeszcze w maju szef polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej Manuel Sarrazin ubolewał nad tym, że pod apelem popierającym pomysł budowy polskiego pomnika podpisało się zbyt mało polityków, by móc nadać mu formalny bieg. W gazetach czytamy, że 1/3 Niemców uważa, jakoby pamięć o zbrodniach nazistowskich była traktowana przesadnie, a polskie cierpienia zostały już wystarczająco uznane. Wyrazicieli tej linii nie brakuje choćby we frakcji AfD, która w piątek jako jedyna wstrzymała się od głosu. Potępił ją minister spraw zagranicznych Heiko Maas, który wspomniał o swojej ostatniej wizycie w Polsce z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. W jednej z niemieckich gazet napisano wówczas, że byłem na obchodach rocznicy Powstania w getcie warszawskim. To dowód, ile jeszcze mamy do zrobienia. Miejsce upamiętniające Polaków, którzy ginęli z rąk niemieckiego okupanta, powstanie w pobliżu Anhalta Bahnhof, w zachodniej części dzielnicy Kreuzberg. Dworzec przy Placu Askańskim był niegdyś jednym z głównych węzłów transportowych w III Rzeszy. W Berlinie istnieją już dwa pomniki poświęcone Polakom, którzy wzięli udział w wyzwoleniu stolicy w 1945 roku. Był to felieton Wojciecha Osińskiego, korespondenta Polskiego Radia w Berlinie. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Jak łatwo serce wpada w mnie, jak łatwo łatwo mnie przechodzi rząd. Jak łatwo widzisz życie cel. Jak łatwo stwierdzasz jego brak. Jak lekko tańczysz tył i nie dotykając w tańcu dróg. Tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz nowo. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uwaga rolnicy! Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny. Obowiązek spisowy można zrealizować przez internet na stronie spisrolny.gov.pl. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją. Masz pytania czy wątpliwości? Zadzwoń na infolinię spisową 22 279 99 99. Spiszmy się jak na rolników przystało. Do spisu zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze raz w sprawie tej płyty tygodnia, z której emitowania dzisiaj zrezygnowaliśmy. A to ze względu na specyfikę dzisiejszego dnia, drodzy Państwo. Czy będą to depesze? Być może jest to na wyrost troszkę wyciągany wniosek, bo po tej informacji, że od jutra już będzie na pewno płyta tygodnia, pytają Państwo, między innymi pani Ewa, czy to będą depesze? Nie wiem. To tak naprawdę Mariusz Owczarek decyduje o tym. I jutro już będzie wszystko jasne. Clocks i grupa Coldplay. Zegary, które odmierzając czas, spychają nas wciąż w kierunku nieskończoności. W Dzień Zaduszny wspominamy nie tylko naszych bliskich, ale także koleżanki i kolegów, z którymi na co dzień przychodzi nam na przykład pracować. Marcin Jagiełowicz przygotował wspomnienie naszej koleżanki, dziennikarki TVP Marii Barczak, przedstawiając jej heroiczną walkę z nowotworem. Dziennikarka z krwi i kości, tak opisują ją przyjaciele. Reporterka pierwszego zespołu telewizyjnych wiadomości, wieloletnia korespondentka w Berlinie. W latach 90. współtworzyła pierwsze polsko-niemieckie programy telewizyjne. Eurosprawy czy Kowalski i Schmidt to były zupełnie nowe formaty. Miały zbliżać sąsiadów po obu stronach Odry. Sąsiedzkie zbliżenie to też czas jej pobytu w Berlinie. Jako rzecznik prasowy polskiej ambasady co tydzień zapraszała swoich kolegów dziennikarzy na śniadanie prasowe. To tam mieli okazję dowiedzieć się o bieżących wydarzeniach w Polsce. Bywali tam dziennikarze z poważnego gospodarczego Handelsblatt, ale i bulwarowego Bilda. Wspomina Barbel Wichman, dyrektorka stacji RBB we Frankfurcie nad Odrą. Zrobiła bardzo dużo dla zbudowania dobrego wizerunku Polski w niemieckiej prasie. W latach 90. wielu moich kolegów wiedziało o Polsce bardzo mało. Maria zaczęła nową erę. Dziennikarze przychodzili na to spotkanie nie tyle po newsy z Polski, ale raczej by lepiej zrozumieć wydarzenia zza Odry. Wśród dziennikarzy w Berlinie była dobrze znana. Oni jej ufali. Maria Barczak zostawiła po sobie dziesiątki tysięcy korespondencji z Berlina. Relacjonowała m.in. słynny festiwal filmowy Berlinale. Niedźwiedź symbolizujący konkurs stał potem w jej dyrektorskim gabinecie TVP Szczecin obok zdjęć z niemieckimi politykami czy ludźmi kultury. Ale to nie tym Maria podbijała serca przyjaciół. Jackowi Snopkiewiczowi, reportażyście, zostało m.in. takie wspomnienie. Zawsze jak przyjeżdżałem do Szczecina, witałem się z panią dyrektor i z sekretarką panią Małgosią. Obiecywały mi zrobić na drutach czerwony szalik, tego szalika nie ma. No i kiedyś przed Wigilią przychodzi paczuszka, patrzę, a tam szalik czerwony zrobiony na drutach, pół przez Marysię, a pół przez panią Małgosię. Za jej optymizmu ciężko było dostrzec ból choroby, dlatego wielu z nas o jej ponad 20-letnim zmaganiu się z rakiem dowiedziało się dopiero po jej śmierci. Tak wspomina Marię Barczak dr Alina Jerema, onkolog. Przyjęła tę chorobę jako coś naturalnego, bo bardzo wiele osób buntuje się przeciwko chorobie. A to już wspomnienie księdza Jana Mazura, przyjaciela Marii. Przywodzą mi tutaj na myśl jakieś słowa chyba z Józefa Konrada, jeden z jego kapitanów, witał sztorm na mostku. Więc ona też właśnie to jakoś tak witała to wszystko na mostku. Bo zawsze jak się śmiała od samego początku, to cała sobą się śmiała. Wspomina Jacek Wróbel, przyjaciel Marii. To był bardzo taki szczery i szeroki uśmiech i głośny. I to jej zostało do końca. Maria Barczak zmarła 26 września 2017 roku. W czasie homilii wygłoszonej na jej pogrzebie nazwano ją iskrą, która dawała światło i zapalała innych. A wspomnienia o Marii przygotował Marcin Jagiełowicz. Oceanem życia burzy się. Koła czasu i grupa ONA. Od czasu do czasu namawiamy Państwa do sięgnięcia na półki księgarskie. Tym razem już za chwilę opowiem Państwu o dwóch tytułach, które być może bardzo zainteresują naszych młodych słuchaczy. autopromocja. Jak oswoić strach przed ostatecznym odejściem? Różne kultury mają różne sposoby. Czasem jest to drwina, czasem dystans, czasem próby dogadywania się z najwyższym, a czasem celebracja życia. Proponujemy Państwu Dans Macabre w wielkim międzynarodowym stylu, od średniowiecza do teraz. Niech żyje życie. Audycja muzyczno-publicystyczna Moniki Małkowskiej dziś, tuż po 22 w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałem powiedzieć coś o dwóch tytułach książkowych, które chciałbym polecić naszym młodym słuchaczom. Na półkach księgarskich zagościła nowa seria powieści z dreszczykiem dla dzieci, które uwielbiają się bać. A któreż z dzieci nie lubi od czasu do czasu dla zabawy się troszkę pobać. Ale jest to też propozycja dla tych, dla których te emocje są bardzo trudne i chcą raz na zawsze poradzić sobie ze swoim strachem. Oto dwa tytuły. Opowieści z dreszczykiem, straszne historie Maszy oraz opowieści z dreszczykiem Disney. Dwie wyjątkowe propozycje dla dzieci, które rozjaśnią ich pokoje w jesienne noce i jesienne wieczory. Przed chwilą słyszeliśmy Simple Minds. Za sprawą tej piosenki z radością przeniosłem się w lata 80. Bardzo lubiłem, zwłaszcza ten utwór, który słyszeliśmy parę minut temu. Ale także bardzo bliski memu sercu jest właśnie ten. Przed nami Shape of My Heart, Sting. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my I told you that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Space Georgia. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Sting w programie trzecim Polskiego Radia. Za 15, już w zasadzie prawie za 14 minut, godzina 13, najwyższy więc czas na nasz codzienny seans filmowy. Już wspominaliśmy o filmie w reżyserii Michała Kondrata Czyściec. Jest to film, który w uporządkowany sposób pomaga odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące życia po śmierci oraz tego, czy możemy mieć na nie jakikolwiek wpływ. W dzisiejszym felietonie Ryszarda Jaźwińskiego w cyklu Fajny Film wysłuchamy jego rozmowy z Filipem Tłokińskim. Fajny film. W Trójce łączymy się teraz z Filipem Tłokińskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. To jest ten czas w roku, który skłania nas wszystkich do refleksji. Dzisiaj dzień zaduszny i niedawno miałeś premierę filmu, który też skłania do refleksji. To Czyściec. Myślę, że szczególna propozycja, zarówno w formie, jak i w treści. No rzeczywiście jest to nietypowy film. Niektóre osoby na premierze podchodziły do mnie z pytaniem o moim zaangażowaniu w kinie religijnym. No bo to jest dramat religijny. To jest fabularyzowany dokument o tematyce religijnej, no ale no to nie jest kino religijne. Ale to jak nazywamy rzecz, to już też sprawa prawdopodobnie osobista. Tylko kiedy zadano mi to pytanie, no to też zadano mi pytanie mojego zaangażowania w tym filmie. No to i to niezależnie od tego, że jestem wierzący, nie kieruję swoje wybory profesjonalne, zawodowe. Kwestią wiary, tak? Kwestią wiary. No bardziej kwestia artystyczna mnie przekonała. Aspekt poprzedniego filmu, no, jakość artystyczna filmu Miłość i Miłosierdzie mnie przekonała. W związku z tym zaakceptowałem tę propozycję. Miłość i Miłosierdzie odniosło ogromny sukces. Nie tylko w Polsce, ale i w Stanach, więc uznałem, że to jest fajna przygoda. W filmie Czyściec w głównej roli zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską. W jakim charakterze ty wystąpiłeś w filmie? W jakiej postaci? Po raz drugi mijamy się z Małgorzatą Kożuchowską, bo grałem ostatnio w filmie Gierek i Małgosia też tam grała, ale nie spotkaliśmy się na planie. Tak samo w Czyściu, no ja grałem z Marią Niklińską. Głównym bohaterem tego filmu jest sama tematyka, bo to jest dokument fabularyzowany, owszem, ale dokument, gdzie pojawiają się rozważania na temat wiary, na temat życia po śmierci. I no my jesteśmy tylko narzędziami do opowiadania historii. Oczywiście mogę powiedzieć, że widziałem panią Małgorzatę na ekranie, jest piękna, aspekt fabularny jest niemniej jednak mniejszy niż treść filmu. Tam pojawiają się teolodzy, specjaliści różnych dziedzin i po prostu żonglują tematyką życia po śmierci. Jakie to było dla ciebie zadanie aktorskie? No, bardzo, bardzo malutkie, bardzo służebne. Jestem synem zmarłego. To nie jest bardzo osobista rola, to jest przedstawiające pewną sytuację. Jest pogrzeb i jest ojciec, który odszedł. I po prostu ja ilustruję pewne rozważania, pewne tematy, które padają podczas rozmów właśnie tych specjalistów, o których wspominałem wcześniej. Myślę, że zgodzisz się ze stwierdzeniem, że to taki film, który wpisuje się w ten czas. Zresztą pewnie nie przypadkiem premiera właśnie miała miejsce pod koniec października. To jest zdecydowanie film, który nie jest tylko skierowany dla wiernych. Bardzo mądrze tam są zadane pytania odnośnie kwestii czyśćca i skąd to się bierze, nie tylko w naszej religii, ale także i są tam rozważane kwestie tradycji, żydowskiej tradycji i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dobra pozycja, jeżeli chcemy w okresie tych świąt po prostu sobie przemyśleć pewne sprawy. Czyściec już w naszych kinach. Dziękuję ci bardzo za rozmowę o tym filmie. Był z nami w Trójce Filip Tłokiński. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.